ثابتاً مخالفة القياس النحوي أو الصرفي. ثالثاً جبلتات مخالفة القياس النحوي أو الصرفي نمغانغانو وقياس الصرفي قياس النحوي وقياس الصرفي كيبيمو شعيل يا صرفة كنافي وطاكا نكيبيمو شعيل يا نحو كنافي وطاكا كويو هيلو ikiwepo bas maneno hayo sifa saa wa bila mithla ay kaunu alkalimati shadha ni neno kuwa limetoka limeacha kanuni kharijiyatan liko nje ukhalifata daenda kinyume na tofauti ya kawaidi nahwi au sarf na kanuni za nahwi au sarf wa mila mithilati ma huwa mukhalifu lil qiyas katika mifano ya kinachokinzana na qiyas min al kalima katika neno fakku al harf al mudhaaf ni kuondoa idgham au kuondoa kwenye harfu yenye tadhaifu fil kalimati allati yaqtadhi alqiyas fiha idghamahuma kwenye neno ambalo kiasi kinataka mae herufi mbili hizo zifanywe idghama zichanganywe bi harfi mushaddad kwa kuletwa harfu moja yenye shadda nahau kalimatul ajlal والقياس أن يقال فيها الأجل القياس سمع إذن بإدغام اللام وكفنية إدغام اللام ولا مسموع لفقه هكونا لواية إلي وسكيوة كون يتامكو إلو نايسيوه بري مبوكيزي يكو ya fakul idgham kwenye tamko hilo kuondoa idgham wa minhu qawlu ibn najm ibn qudana maneno ya ibn najm akisema alhamdulillahil aliyil ajlali anta maliku annasi rabban faqbali ila sifa njema na sahihi Mwenyezi Mungu aliye mtukufu wewe ndio mfalme wa watu wala wetu tokuomba ukubali. Riwaya nyingine, alhamdulillahi al-aliyyi al-ajlali al-fardhi as-samadi qadimi al-awwali. Sasa al-ajlal kwamba kwa kuwa ni harfu mbili zinazofanana basi utaratibu zifanywe idgham wa qawl al-mutanabbi idha kana ba'd an-nas sayfan li dawlatin ففي الناس بوكات لها وطبول وطبول كوابا بعض الوقت وكيوا ني وامشيكا وبانغا وبانغا ودولا basi fafinasi hawakosekani katika watu bokatun hazikosekani zumari laha zumari za dola hiyo, watuhulu na ngoma. Hata kama serikali hiyo itakuwa ni ya mabavu kiasi gani, utakuwa kuna watu wanaoiunga mkono wanaopiga zumari ndio utanabia anaposema. Sasa qiyas ni abwab walaysa buqat, na isisemwe buqat. Wahadha mukhalifu lilqiyas sarfi, na tamko buq kuja katika mizana jamu kwenye wazni wa buqat ni inakwenda kinyume na qiyas sarfi. Sawa, kwa hiyo hapo kuna mukhalafatul qiyas kwenye tamko buqat, itakiwa ije katika wazini wa abwaq. Wa kwa kauli farazdaqi wa addu zamanin ibn marwana lam yada min almali illa mushatan aw mujallab. Kwamba ugumu wa zama, ile tabia ya muda kung'ata, Abdu Zaman akiwa na maana ya ugumu, akimwambia mtoto wa Marwan sema hilo ni jambo la miadala, halikutuachia minal mali katika mali au riziki, illa mushatan, isipokuwa kiasi kidogo sana, au mujallafu, tamko mushatan ni kiasi kidogo ambacho kinakaribia kuwa hakuna kilichoacho. Ama mujallaf ndio kidogo ambacho unaweza kukishika mkononi. Sala Abdullah ibn Abi Ishaq, Abdallah kamuuliza Farazdaq, huu binti wako limadha rafata mujallafa, hii mujallafa mbona ni marufuu, wajihi wake ni upi? Hakuha nasbu, haki yake takiwa illa mushatan au mujallafan, mbona imekuwa mujallaf? Lianaha maatufa, kwa sababu ni maatufu ala almansubi, walmansubi maatufu ala almansubi mansubi. Akasema ala ma yasuuka, fakala ala ma yasuuka alayya an aqula wa alayka an tu'awila, ala ma asuuka Kwani linalo kuchukiza wewe ni nini hasa? Alama yasuuka ni jambo gani linalokuchukiza? Wewe unachukia kwa lipi? Alaya nakula, jukumu langu mimi kusema. Wa alaika, wewe kinachokupasa mtu awela kufasiri niliyoyasema. Uyatafsiri tafsiri tu watu waelewe basi. Sasa kuulizana hii mbona marfuu, mansubu yanakuja wapi? Mimi nimetoa ubeti, wewe fasiri. Thumma hajahu, kisha kwa hasira yule bwana akamtukana kaila na kwa kusema yafuatayo: walau kana Abdullahi maulan hajautuhu, kama Abdallah aliyeniuliza mimi Farazdak angelikuwa ni bwana anayemiliki watumwa ningemtukana. Lakini Abdallahi maula al-mawali, mawali ya. Lakini ya Abdallah, ni mtumwa katika watumwa walioachwa huru. Ni mwachwa huru katika watumwa walioachwa huru. Sababu kawaida ya matusi ili awe na nguvu, unayemtukana awe mtu sio kinyama cha mwitu. Kama ni mtu mwendawazimu au mtu ana akili timamu, akapita anaokota chupa na skrepa, ukimrushia neno la kumtukana, kuna taka ajali. Yule bwana alimtukana yule muuza chupa, kuna taka ajali, kwa sababu yule kapita, hakupita, ametukanwa, hajatukanwa, hakuna anayeshughulika. Kutukanwa, atukanwe mtu ili watu wote wapate kugeuka. Subhanallah, subhanallah, Allahu akbar, astaghfirullah, astaghfirullah, la ilaha illallah. Irtus deliweka mahala pake. Sasa lau kana Abdullahi maula hajautuhu, kama angelikuwa ni bwana anayeacha huru watumwa, ningesema ni tu nitoe tusi, tusi langu limekuwa lingekuwa na thamani, nimemtukana anayetakiwa kutukanwa. Walakini Abdullahi maula, lakini yeye ni mtu aliyeachwa huru mawali ya katika hao waliokuwa watumwa wakaachwa huru, ndio kwanza katoka kwenye utwana. Faqala Abdallah ibn Abi Ishaq, akasema: wallahi la adri ya khata'uhu fil bait, sijui itakuwa makosa yake huyu Farazdak kwenye ubeti aliyotoa, ashanda ni makubwa zaidi, au hija uhuli, au tusi lake alionitukana mimi ndio kubwa, sijui. Yaani najaribu kuangalia ni makosa yako kwenye matusi, ile muundo wenyewe matusi yale uleta, au ile ubeti ambao nimemwambia mbona hapa ni marufuu. Innama huwa maula mawali, haisemi maula mawali ya. Kwa hiyo hili ni kosa lingine. Kwenye ubeti amekosea, na huko kwenye tusi lake pia amekosea vile vile. Wenzako akitaka kutukana hautukani hivyo. Eh? Kwa mema, kwa hiyo utakuta maudhi wa shahid kwamba tamko ma maula jamu yake ni mawali. Hiyo ndio mukhalafatu al-qiyasi as-sarfi. Katika kutolea takhrij ya tamko mujallaf kwenye wajihu huo wa rafu, wanasema kuna fi'il ambayo ni mahadhuf, kwamba mujallaf ni fa'ilu li fi'ili mahadhufin takdiruhu au tabqa baqiya لم يدع من المال الا مصحتا او بقي مجلفا كيلichosalia ni kitu kidogo sana ndio leo alimwambia faraza si ukadirie wewe au leta tawili kusema hapa kuna mahadhufu kuna nini ili manyenye yakae sawa tusiulizane unaelewa harubu au unasikia wamekosea kweli. Kwa hiyo hapa tunachojifunza, wewe sasa kama mtu fasaha usitumie, ujue kwamba matamko unayoyatumia kwenye kuunda sentensi ni lazima yawe yamekidhi vigezo vya kinahawa na kisarfa. Meona. Usiseme tu kwamba midamu itakuwa mufradi yake hii ni insan, asi hapa itakuwa jamu labda ni anasina. Kwa hiyo kaweka bala. Kwa hiyo kama umesoma ilmu ya balagha na utajiuliza hii jamu hii imethibiti kweli ni jamu hii? Na kama ndiyo ni jamu yake kweli, utajiuliza maswali hayo. Kwa hiyo utapekua, ukikuta ndiyo unaweza kuitumia. Sio nikiitumia hii itakuwa tutaingia katika kuyafanya maneno kuwa sifa saa kwa kukosa kipengele cha tatu ambacho ni mukhalafatul qiyas. Kwa mimba huwa mukhalifu lilqiyas, katika matamko ambayo yanakwenda kinyume na qiyasi, istimalu hamzatul qat'i badala hamzatul wasli, ni matumizi ya hamzatul qat'i badala ya wasli. Wastimalu hamzatul wasli badala hamzatul qat'i, kinyume chake. Ya qat'i kwa kwenye wasli, wasli kwa kwenye qat'i. Wa yakthuru mithlu hadha fi shi'r, matumizi makosa haya huwa mengi kwenye mashairi, lakini kwenye mashairi huja limuraati lwazni, ili kuendana na mizani inalazimika hamza kuwa maktu badala ya mau wasli, kwa sababu mizani ingeharibika. Kwa hiyo inakuwa kuna inafaa kwa sura hiyo. Ama kwenye maneno ya kawaida wa minhu qawlu jumaili au jamil ala la araf naini ahsana shimatan ala hadathani dahri minni wa min jumli. Sasa hapo faqatu hamza tathnaini, hamza ya tamko ya tathnaini ameifanya kuwa ni hamza tulukatu ala la ara ithnaini ahsana. Kama ukisema ala la ara ithnaini, mizani ngearibika. Ili yende saa ui hamza iwe hamza tulukatu. Maana hamza tulwasi, kwa hiyo ni kwamba ni hamza tulwasi. Wahadathanu dhari nawaibuhu ni majanga, misiba, matukio ya zama. Warada bi kalimati jumli farasahu au jamalahu. Aidha alikusudia farasi wake au ngamia wake. Kwamba ala zindukeni. Hebu nisikilize. La ara ithnaini sioni watu wawili ahsana shimatan, au siwaone wawili wenye sifa mzuri kuliko wengine wote. Ala hadathani dhahri, kuweza kukabiliana na misiba na majanga ya dunia. Mimi kuliko mimi ninayezungumza hapa, huwa minjumli na farasi wangu. Ukitembea kijiji chote hiki na kata na tarafa yote tu, watu ni wawili tu wenye uwezo wa kuvumilia mambo. Mimi ninayezungumza hapa na huyu punda wangu na huyu farasi wangu, hao wengine wote hawana uwezo. Sasa maudhui shahidi ni tamko ithnaini kulileta bi hamzatil qat'i badalan min hamzati al-wasl. Haya.